30 razy 0%. RRSO 0%. Tylko do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 listopada, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Inflacja zgodnie z oczekiwaniami w listopadzie była na poziomie 4,6%. Alarm smogowy uderza w czyste powietrze. Rządowy program został wstrzymany, a aktywiści nie rozumieją powodów takiej decyzji. Mieszkańcy zniszczonej przez powódź kamienicy w Kłodzku otrzymają nowe mieszkania. Rząd chce pomóc w ich zakupie. Inflacja hamuje. Z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w listopadzie wyniosła 4,6%. W październiku wskaźnik ukształtował się na poziomie 5%. Odczyt jest to zgodny z wcześniejszymi prognozami. W ciągu roku o 4,8% wzrosły ceny żywności i napojów bezalkoholowych, energia o 11,7%, a paliwa spadły o 6%. Resort Klimatu i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska mówią o remoncie, reformie i modernizacji, a polski alarm smogowy o fatalnej decyzji. Do wiosny wstrzymano nabór nowych wniosków w antysmogowym programie Czyste Powietrze. Powód to konieczność wyeliminowania nadużyć i przygotowania nowej odsłony programu. Ale zdaniem działaczy na rzecz poprawy jakości powietrza nic nie trzeba wstrzymywać, żeby coś naprawić. Tym tematem zajęła się Agnieszka Jasik. Konieczna jest nowa odsłona programu Czyste Powietrze, która zapewni większe bezpieczeństwo obywatelom, wskazała w Polskim Radiu minister klimatu Paulina Henik-Kloska, mówiąc również o zaniedbaniach poprzedników. Odzieczyliśmy ten program w skrajnie nieodpowiedzialnym stanie, nieszczelnym, rodzącym duże ryzyko wyłudzeń. Nabór wniosków do programu wstrzymano wczoraj bez ostrzeżenia. To nieodpowiedzialne, ocenia Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego. Nie bierze pod uwagę tysięcy, a pewnie dziesiątków tysięcy wnioskodawców, którzy mogliby do tego programu złożyć wnioski, a urząd po prostu bez ostrzeżenia do godziny 14 zatrzymał nabór. Działacze antysmogowego ruchu apelują do premiera o wznowienie programu. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Samorząd Kłodzka zaoferuje mieszkania poszkodowanym w powodzi. Pełnomocnik rządu nadzorujący pomoc Marcin Kierwiński poinformował, że zakup mieszkań odbędzie się dzięki wsparciu rządu i Banku Gospodarstwa Krajowego. W Kłodzku minister zaznaczał, że odpowiednie wnioski mają być złożone do 18 grudnia. Chcemy, aby ze środków właśnie Banku Gospodarstwa Krajowego lokalny samorząd zakupił mieszkania, myślę, że do 18 grudnia, bo taki jest termin składania wniosków w Banku Gospodarstwa Krajowego. Tak rozmawialiśmy z panem burmistrzem. Pan burmistrz złoży stosowne dokumenty, potem rozmowy z mieszkańcami, rozmowy o tym, czy taka propozycja jest dla nich akceptowalna. Lokale mają otrzymać mieszkańcy zniszczonej kamienicy przy ulicy Chełmońskiego. W kalendarzu ostatni piątek listopada, czyli Black Friday, to dzień dużych obniżek cen w sklepach. Eksperci ostrzegają jednak, żeby dobrze przemyśleć zakupy, szczególnie takie, za które sklepy pozwalają nam zapłacić później. Chcemy uświadomić konsumentom trzy sprawy. Po pierwsze, zakupy z odroczoną płatnością to zakupy na kredyt. Po drugie, kupując wiele rzeczy w wielu miejscach z różnymi terminami płatności, łatwo można stracić kontrolę nad wydatkami i wpaść w spiralę zadłużenia. Po trzecie, skutki, w tym pogorszenie zdolności kredytowej, konsumenci mogą odczuwać przez długi czas. Przestrzegał prezes UOKiK Tomasz Chrustny. Urząd rozpoczął akcję Sprawdź, czy cię stać, uświadamiającą, że tak zwana odroczona płatność może być odroczonym ciężarem. Po nocnych protestach w Tbilisi są ranni i zatrzymani. W stolicy Gruzji policja brutalnie rozpędziła demonstrację przeciwko decyzji premiera o zawieszeniu negocjacji z Unią Europejską. Wśród poszkodowanych są dziennikarze, zwolennicy opozycji i policjanci. Wczoraj wieczorem tysiące Gruzinów zgromadziły się przed gmachem parlamentu po tym, gdy premier Irakli Kopachidze ogłosił, że Gruzja zawiesza negocjacje z Unią Europejską do 2028 roku. Do protestujących przyjechała prezydent Salome Zurabiszwili, która wyraziła oburzenie w związku z decyzją premiera. W nocy demonstrację rozpędziła policja, używając pałek, gazu i armatek wodnych. Według gruzińskich serwisów internetowych poszkodowanych jest około 20 dziennikarzy i 32 policjantów. Funkcjonariusze zatrzymali 43 osoby.

w niezmienionym składzie Anna Regulska i Maciej Jankowski. Kłaniamy się i zapraszamy do 12. Przez godzinę jeszcze będziemy słuchać tego, co najnowsze i tego, co w zestawie do głosowania na naszą listę przebojów można znaleźć. Choćby ten utwór jest w tym zestawie. Look forward to every day, oh my. Some days I just hate to try. Sometimes it's every day, oh my. Sometimes it's every night. I can be irascible or proud, then we can be predictable. We turn to face each other, we turn to test each other, but we lean against each other. Keep me addicted to you. Night or Day to jest kolejna zapowiedź płyty, która 10 stycznia trafi na półki sklepowe, a 9 stycznia roku 2025 trafi do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie posłuchamy jej przedpremierowo. Już teraz zapowiadamy kolejny odsłuch Franz Ferdinand właśnie i nowa płyta, z której to pierwszy singiel z kolei znajduje się w zestawie do głosowania na listę przebojów trójki. Na miejscu 45 obecnie Franz Ferdinand i Audacious po spadku o 14 oczek. Na końcu godziny pierwszej naszego dzisiejszego spotkania wspominałem o innym nagraniu, które również spadło i które można jeszcze próbować wyciągnąć i wprowadzić do pierwszej dwudziestki. Było to Clementine, Yannis and the Yo z nowej płyty, płyty tegorocznej. Tutaj spadek aż o 30 miejsc zaliczony. Na stronie trójki zakładka lista przebojów się kłania i tam wszystkie informacje i zestaw do głosowania jeszcze przez 50 minut niespełna. Możemy głosować. No to teraz po nowość polską sięgniemy. Zespół, który robi całkiem niebyle jaką karierę za granicą, to Trupa Trupa i ich środowa premiera Sister Ray. Sister. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. One foot front and back again. Don't tell me to be like this until the end. I'm learning to surf, my friend, these treacherous oceans. I'm fucking exhausted, messed up, distorted. My shit ain't sorted. I pray to the Lord, yes. Is it too late for me? Is it too late for me? You deserted me. Is it too late for me? It's too late for me. I'm one foot front and back again. That's just the comedy's ends. Peace be a crazy notion. Someone sell me the potion or lotion. It's a tragedy out of Babylon. And we can't all make the first round. Nevertheless, we are homebound. Back to the father, yeah, original sound. Is it too late for me? One Foot, czyli Green Tea, pęk na antenie Trójki w drugiej godzinie naszego spotkania z muzyką najnowszą. To teraz mała pauza i sięgamy po gipsowy odlew falsyfikatu. Ta płyta jest do zdobycia. Dziś można pisać maciej.jankowski@polskieradio.pl. To płyta oczywiście Lecha Janerki, który już dziś wieczorem, w zasadzie z państwem Janerkami, będzie rozmowa. Także nie tylko Lech Janerka, ale również i Bożena Janerka w rozmowie z Agnieszką Szydłowską i Michałem Nogasiem po 22. Początek to już dziś. Idę. A koniec nie wie, nie wie, nie wie, nie wie nikt. Jakoś nie liczę lat. Po co? Bo nie liczyłem nigdy chwil. Mówią, że dobrze jest. Bełkot. A inni, że no nie. Też bełkot. W sieci zagubił się ostatni prawdy fan. I nikt nie jest pewien, co jest czyje. Początek to już dziś. Chyba. A koniec nie wie, nie wie, nie wie, nie wie nikt. Jakoś nie liczę lat. Bo nie liczyłem nigdy chwil. Zabieram cię na moje piętro. Zabieram cię na świata lat. I proszę, zechciej te błękity falujące jak ocean w dobrych snach. I bądź takim snem, dekadencja moja, wierny psie. Bądź dobrym snem, dekadencja siwa jak ten dym. sobie patrząc na świat. Głowa płonie, ale dystans i takt. Oddychamy sobie patrząc na świat. Głowa płonie, ale dystans i takt. Oddychamy sobie patrząc na świat. Głowa płonie, ale dystans i takt. Oddychamy sobie patrząc na świat. Głowa płonie, ale dystans i takt. Oddychamy sobie patrząc na świat. Głowa płonie, ale dystans i takt. Oddychamy sobie patrząc na świat. Głowa płonie, ale dystans i takt. Początek to już dziś. A koniec nie wie, nie wie, nie wie, nie wie nikt. Jakoś nie liczę lat, bo nie liczyłem nigdy chwil. Bądź dobrym snem, który z lekka może w pełni się. Bądź dobrym snem, który z lekka może. Chyba tak śpiewa Legionerka, to znaczy śpiewa tak na pewno, a utwór nosi tytuł Chyba. Dziś po 22 w Trójce Rzecz Jasna, muzyczny klub Trójki, w którym to Agnieszka Szydłowska i Michał Nogaś porozmawiają z Bożeną i Lechem Janerkami na najróżniejsze tematy. O muzykę oczywiście zahaczające, bo to jest punkt wyjścia, ale tych tematów jak to zwykle w naszych klubach znacznie, znacznie więcej. Zachęcamy do tego, żeby Trójkę włączyć po 22 i tej rozmowy wysłuchać oraz żeby zgłaszać się do nas, bo jeszcze parę płyt Lecha Janerki Gipsowy, Odlew Falsyfikatu znajdziemy, żeby się z naszymi słuchaczami podzielić. Maciej.Jankowski@polskieradio.pl to jest adres mailowy, z którego należy korzystać, kto chce płytę dziś od nas dostać. Precious Things, taki tytuł nosi nowe nagranie Phoebe Green. Na 24 minuty po 11 my tych nowości jeszcze dziś przed południem będziemy mieli kilka. Swim, we'll sink, I'll speak, I'll storm. Phoebe Green powraca z takim oto utworem Precious Things. Przypominam, że do 12 głosujemy na bieżące, w bieżącym głosowaniu, to znaczy wybieramy utwory, które dziś po 20 pojawią się w pierwszej 20 naszych piosenek w liście przebojów trójki. No a teraz powracamy do utworu, który już jest z nami od dłuższej chwili. To jest kolejny z tych, które zaliczyły skok. Szama, która bardzo dobrze sobie zaczyna radzić. To znaczy oni po premierze swojej płyty już radzili sobie świetnie, ale to, co dzieje się przy okazji ich ostatnich singli, zdecydowanie wynosi ich na kolejny poziom. W zestawie do głosowania również ten utwór można znaleźć. To Krab, czyli ich najnowszy singiel. Przemierzam czarne puszcze na złotym krabie. Zbieramy w puste kosze, co inni mówią nam. Jak chcesz się bawić, to idź się spytaj pani, czy tę czwórkę da poprawić na pięć. Odpowiedzi na pytania, których nawet nie zadałam. Kolejna dobra rada męczy mnie. Program Trzeci Polskiego Radia. It's not your problem, it's not your fault. You got your freedom, you built your wall. Take all that glitter, take all that gold. You got your freedom, you stole it all. So listen up. Tak w 2024 roku brzmi grupa Wellesley Arms. Grupa, która od lat już próbuje na różne sposoby łączyć to, co można powiedzieć z komercją muzyczną się łączy, to co mainstreamowe, z klimatami bluesrockowymi. To im od lat również wychodzi. Pojawiają się w najróżniejszych miejscach na świecie, na festiwalach, na koncertach, w radiostacjach i tak dalej. Listen Up to jest ich najnowszy utwór, który przed momentem na antenie Trójki się pojawił. Do 12 jeszcze głosujemy na naszą listę przebojów. Dziś po 19 się ona rozpoczyna, a po 20 top 20 utworów, które Państwo wybiorą w zakładce Lista Przebojów na stronie Trójki. I wszystko można znaleźć. A teraz przenosimy się do Wielkiej Brytanii i po kolejną nowość sięgamy. To Chloe Slater.

nam dynamika. On dłania oczy, oczy usta z dół, przeżera mnie i pustka. Nieraz bywa się zazdroszczę, gdy ktoś puka do jej drzwi. Lecz wykruje na balkonie dla tych wspomnień warto, że i wtedy wiem. Już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Chcę ją całą, bo chcę ją zawsze, bo chcę ją co? No to no! Bo ja chcę wszystko, bo ja chcę naraz, bo ja chcę ją. Bo chcę ją całą, bo chcę ją zawsze, bo chcę ją to. Bo ja chcę wszystko, bo ja chcę naraz, bo ja chcę ją. Bo chcę ją całą, bo chcę ją nago, bo chcę ją to. Nie, to nie Varieté z 86 roku, to zespół Metro z roku 2024. To jest utwór, który ukazał się kilka tygodni temu i jest o tyle istotny w kontekście naszego dzisiejszego spotkania z muzyką najnowszą, że znalazł się już od razu po wprowadzeniu do zestawu do głosowania na miejscu 20 naszego notowania 29 listy przebojów trójki. Oznacza to, że zadebiutował ex aequo z naprawdę nie byli jakimi zespołami, bo Pet Shop Boys także ex aequo z grupą Metro na miejscu 20, także Jack White, więc towarzystwo nie byle jakie. Na balkonie to jest nowy utwór grupy Metro, przypomnę raz jeszcze, bo warto jest tę nazwę zapamiętać, tak brzmią. Brzmią jak wyciągnięci z lat 80. i myślę, że jeszcze nie raz do nich w trójce powrócimy. A do 12 jeszcze przez 12 minut głosujemy i to od Państwa zależy, czy grupa Metro spadnie, zostanie, może podskoczy, kto wie. A to już nowa wersja płyty Omen. Rozszerzona wersja płyty Omen. Kasi Lins i Sto Żyć z PZ-em. A to co tam tak w sobie chowasz? Czy to wstyd? Wiesz, mówisz, że ostatnio stałem się zimny. Tamten stary ja jeszcze mieszka gdzieś, ale nie wiem, gdzie mieszka i czy tam trafimy.